Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Ha. Ya. Ayn. Saat. Bu. Zekeriya kuluna Rabbinin rahmetini bir anıştır. Zekeriya gizli bir seslenişle Rabbine yalvarmıştı. Demişti ki. Ey Rabbim. Gerçekten kemiklerim zayıfladı. Baş ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Saçlarım ağardı. Ey Rabbim. Sana yalvarmak sayesinde şimdiye kadar bedbaht olup bir şeyden mahrum kalmadım. Doğrusu ben, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Ne olur tarafından bana bir veli yerime geçecek bir oğul bağışla. O bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Ey Rabbim! Onu beğendiğin bir insan yap. Rızanı kazanmasını sağla. Ey Zekeriya! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Adı Yahya'dır. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik. Zekeriya. Ey Rabbim! Benim nasıl oğlum olabilir? Karım kısırdır. Ben ise ihtiyarlığın son sınırına vardım. Dedi Allah ona. Bu böyledir. Dedi. Rabbin buyurdu ki. Bu bana kolaydır. Daha önce seni de yaratmıştım. Halbuki sen hiçbir şey değildin. Zekeriya. Ey Rabbim! Öyleyse bana bir işaret ver. Dedi. Allah. Senin işaretin. Sapasağlam olun halde birbiri ardı sıra 3 gece insanlarla konuşmamandır. Buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya Mabed'den kavminin karşısına çıkarak. Sabah akşam Allah'ı tesbih edin. Diye işaret etti. Ey Yahya. Kitaba kuvvetle sarıl. Dedik ve biz ona henüz çocuk iken hikmet verdik. Nezdimizden bir merhamet ve safiyet verdik. O çok takva sahibi idi. Anne babasına iyilik ederdi. İsyankar ve zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde ona selam olsun. Resulüm. Kitapta Meryem'i de an. Hani o? Ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmişti. Sonra onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu Cebrail'i göndermiştik de. Kendisine düzgün bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkan bir kimse isen çekil yanımdan dedi. Ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim. Dedi. Meryem, bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? Dedi. Cebrail. Bu böyledir. Dedi. Rabbin buyurdu ki. Bu bana kolaydır. Biz onu insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız. Bu. Önceden kararlaştırılmış bir iştir. Nihayet ona hamile kaldı ve bu sebeple uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim. Dedi. Onun altından bir ses kendisine şöyle seslendi. Sakın tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma ağacını kendine doğru silkele. Üstüne taze hurma dökülsün. Ye. İç. Gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görecek olursan de ki. Ben çok esirgeyici Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Nihayet çocuğu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki, ey Meryem, hakikaten sen çok tuhaf bir iş yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine çocuğu gösterdi. Biz beşikteki çocukla nasıl konuşuruz? Dediler. Çocuk şöyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namaz kılmamı, zekat vermemi emretti. Beni anneme hürmetkar kıldı. Baş kaldıran bir bedbaht yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabirden kaldırılacağım günde bana selam olsun. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa. Gerçek söze göre budur. Çocuk edinmek Allah'a asla yakışmaz. O çok yüce ve münezzehtir. Bir işin olmasına hükmettiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir. Şüphesiz ki Allah benim de Rabbim. sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. Fırkalar kendi aralarında ihtilafa düştüler. O büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kafirlerin haline, bize gelecekleri. Gün neler işitecekler, neler göreceklerdir. Fakat o zalimler şimdi apaçık bir sapıklık içindedirler. Resulüm, hala gaflet içinde bulunanları ve hala inanmayanları, işin bitmiş olacağı o hasret günü ile uyar. Şüphesiz ki biz bütün yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara varis olacağız. Onlar bize döndürülecekler. Resulüm, kitapta İbrahim'i de an. Zira o sıdkı bütün bir peygamber idi. Hani babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, sana gelmeyen bir ilim gerçekten bana gelmiştir. O halde bana uy da, seni dosdoğru bir yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmişti. Babacığım, doğrusu korkuyorum ki, çok esirgeyici olan Allah'tan sana bir azap gelip çatar da şeytana arkadaş olmuş olursun. Babası dedi ki, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen, muhakkak ki seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl git, İbrahim. Sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de, Allah'tan başka taptıklarınızdan da uzaklaşıyor ve yalnız Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bedbaht olmam. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrılınca biz ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların herkesçe övülüp hayırla yad edilmelerini sağladık. Resulüm, kitapta Musa'ya dair anlattıklarımızı da an. O seçkin kılınmış halis bir insan ve tarafımızdan gönderilmiş Resul bir peygamberdi. Ona, Tur'un sağ yanından seslenmiş ve hususi bir konuşmada bulunmak için onu yaklaştırmıştık. Rahmetimizden, kardeşi Harun'u bir peygamber olarak ona bağışladık. Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sadık idi ve tarafımızdan gönderilmiş Resul bir peygamberdi. Ailesine ve yakınlarına namazı ve zekatı emrederdi. Rabbinin nezdinde beğenilmiş, hoşnutluğa ermişti. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o sadık bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükseltmiştik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden. Adem'in zürriyetinden ve Nuh'la beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden. İbrahim ve İsrail'in Yakub'un soyundan. Hidayete erdirip seçkin kıldığımız kimselerdir. Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Şehvetlerine uydular. Bu yüzden azgınlıklarının cezalarını çekeceklerdir. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyen kimseler bunun dışındadır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete girerler. Adn cennetlerine. Ki Rahman olan Allah onu kullarına gıyaben vaat etmiştir. Şüphe yok ki onun vaadi yerini bulacaktır. Orada boş söz değil. Sadece esenlik veren sözler işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi olan kimselere miras bırakacağımız cennet işte budur. Cebrail dedi ki, biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında bulunan her şey O'nundur. Senin Rabbin asla unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O'na ibadet et ve bu ibadetinde sabırlı ol. Hiç, sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin? İnsan der ki, öldüğüm zaman kabirden diri olarak çıkarılacak mıyım? İnsan daha önce hiçbir şey değilken, kendisini nasıl yarattığımızı düşünmüyor mu? Rabbine and olsun ki, biz onları da şeytanları da mutlaka mahşerde toplayacağız. Sonra da onları dizüstü çökmüş bir vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sonra her gruptan Rahman'a karşı isyanda en ileri gidenleri ayıracağız. Sonra, biz oraya girmeye kimlerin daha müstehak olduklarını elbette daha iyi biliriz. İçinizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takvaya erenleri kurtarırız. Zalimleri de orada diz çökmüş olarak bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman kafirler iman edenlere. Bu iki topluluktan hangisinin mevki ve makamı daha hayırlı? Meclis ve topluluğu daha güzeldir. Dediler. Halbuki biz bunlardan önce malcı ve gösteriş bakımından güzel olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapıklık içinde ise, Rahman onun günlerini uzattıkça uzatsın. Nihayet kendilerine vaat edilen azabı ya da kıyamet gününü gördükleri zaman, kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah hidayette bulunanların hidayetini artırır. Baki kalacak salih ameller, Rabbinin katında hem sevap olarak daha iyidir, hem de netice olarak daha hayırlıdır. Resulüm, ayetlerimizi inkar eden ve bana elbette mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybımı biliyor. Yoksa Rahman'ın katından bir söz mü almıştır? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediğini yazacağız. Ve azabını uzattıkça uzatacağız. Onun dediğine biz varis oluruz ve o bize tek başına yapayalnız gelir. Onlar kendilerine kuvvet ve itibar kazandırsın diye Allah'ı bırakarak ilahlar edindiler. Hayır. Hayır. Taptıkları ilahlar onların tapınmalarını tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklardır. Görmedin mi? Biz şeytanları kafirlerin üzerine salarız da onları kışkırttıkça kışkırttırlar. Şu halde onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz. Muttakileri o gün Rahman'ın huzurunda ona gelmiş konuklar olarak toplarız. Suçluları da suslamış olarak cehenneme süreriz. Rahman'ın huzurunda sözle izin alandan başkasının şefaata gücü yetmez, izin verilmez. Rahman çocuk edindi. Dediler. Andolsun ki siz pek çirkin bir şey ortaya attınız. Bu sözden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar dağılıp çökecekti. Rahman olan Allah'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden, halbuki Rahman olan Allah'a çocuk isnat etmek asla yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a birer kul olarak gelirler. Allah onların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Onlardan her biri kıyamet gününde teker teker onun huzuruna gelirler. İman edip salih ameller işleyenler için Rahman bir sevgi peyda edecektir. Resulüm, biz Kur'an'ı senin dilinle indirerek kolaylaştırdık ki onunla takva sahiplerini müjdelesin ve onunla inatçı bir kavmi uyarısın. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi onlardan hiçbirini hissediyor veya bir ses işitiyor musun?